कहाँ तक हो गया था? कपी चलने कंपते रबी लबी अभी शब्दे सविदी तो नुम हो जाएगा, ररम्बे ललम्बे अभी में हो गया, आनम्बे कैसा तो लगा तसान दिया ला। अभी का एक एक रूप लेकर दिखाओ, एक लकार एक रूप अभी अभी हो गया, आगे लबी लंबते ललम्बे कबरी कब चकवे लेट में चकवे आगे क्या बनेगा चकवाते क्लीब्री धाष्टे क्लीबते चिक्लीबे बन गया, लोग में क्या बनेगा लुंग में अक्लिविष्ट क्षिब्री का अक्षिविष्ट लिट में क्या बनेगा क्षिब्री का चिक्षिबे शिब्री लिट में शिब्री का लिट में क्या बनेगा कथ शिशिबे लांग में अशिभत चिब्री चिब्री का लिट में क्या बनेगा चिचिभे आगे चिची भाते चिची फेरे रेब्री शब्दे लिट में क्या बनेगा री रे भे अभी रभि क्वचित पटेदे अभी रभि प्रथमा दिवचन है अभी इदित रभि भी इदित है अम्भते लिट में क्या बनेगा अभी का आनम्भे रभि का रम्भते स्टभि स्कभि प्रतिबंधे इदित नुम हो जाएगा स्तंभते धात्वादेश स्तंभते स्तंभते में नुमनिकार अनुसार हुआ नुमे अनुसार यहाँ उत्तम्भते उद पूर्वक धातु हो उद अगर स्तंभते क्या सूत्र लग गया उदस्तात्म पुरुष पुरुषन हो गया विस्तंभते में स्तंभे से सत्व नहीं होता है क्योंकि स्तंभे धातु में एक सौत्र स्तंभ उपधा में न वाला और ये उपधा में प वर्ग म है इति सत्वं तु न भवति स्नु विधो निर्दिष्टस्य सौत्र से व तत्र ग्रहण जी जी स्तनभुस्तन भूषण कोई भी जो सूत्र है उसमें स्तंभ है नकार उपधा वाला यहाँ उपधा क्या है म है इसे सौत्र तद विजंतु स्ता स्तंभ होती इति पवर्ग उपध पाठ उदस्ता स्तंभ नकार नहीं उपधा है म पवर्ग प प ब ब म स्तंभ इति त वर्ग उपध पाठ से माधव स्तंभ में त वर्ग है नकार केचिदस्य टकार औपदेशिक इत्याहु ट है स्तनि स्ट स्तंभते तन्मते विस्तंभते विस्तंभते माने या स्तंभते टटन टष्टंभे ट हो तो जभि जिरिभि गात्र बिना में जम्भायु कहते जभि का लट में क्या बनेगा जबते लिट में ज जभे जिरिभ्री का जिरिभ्री ज जजरी भे आगे बोलो लंग में क्या बनेगा लेकर देखा इसका एक एक रूप है उपधा में नहीं ये नहीं करके मैं सोच चलो कोई नहीं नूम होने से कोई आपत्ति नहीं कहीं गुण नहीं होगा सरल है नूम नहीं होता था ना तो क्या होता जिरी भ होता तो हाँ पुगंत गुण होता है कुछ नहीं काम नहीं और यह जब भी क्या सूत्र लगेगा रघि जब हो रची रघ और जब अच पर हो तो नुम होगा ये तो नुमागम से आद अची जब धातु है जब भी इदित नहीं है किंतु अच पर हो तो नुमागम हो गया परसवन जम्भते बन गया जम्भते लिट में जजम्भे जम्भिता में नुमागम होकर के परसवन हुआ लिट में क्या बनेगा जम्भिषते लोट में जपताम विधेन में जम्भेत आश्रय में हैं जम्भी बनेगा हाँ जम्भिषित नुम हो जाएगा और लुंग में अजमिष लिंग में अजमिषत शलभ कथने प्रशंसा सशलभे वल्ब भोजने दंत्योष्ट आदि दंत्योष्ट व ब नहीं दंत्योष्ट व वल्भे गल्भधाष्टे गल्भते लिट में क्या बनेगा जगल्भे लुंग में अज अगर्भिष्ट श्रम्भुश्रम प्रमादे श्रम्भते श्रम्भते वा दंत आदि का ही हो तो लिट में क्या बनेगा ससमे असले में समिशिष्ट स्टुभु स्तंभे धातुआदेश स्तोभते बनेगा लेट में तुष्टुभे विष्टुभेत में सत्व हो गया विष्टुभेत उपसर्ग सुनोति सुभत में स्तो होता आता है सत्व और विप्र को तो अव्योभिष्ट अव्योभिष्ट व्यष्टभित अष्टभिष्ट कहाँ के रूपे है लूंगे विप्र को अथ परस्मे पदिन गुप्पुरक्षण गुप्पु धूप विच्छिपणि पनिभ्य आय स्वार्थ में होता है आय प्रत्यय स्वार्थ गुप्पु का गुप उकार संज्ञ के आय हो गया पुगंत से गुण होगा क्या रो हो गया गोपाय सनाद्यंता धातव सन आदि यशाम ते सनाद्य सनादेय और कहाँ तक निगंता कमर निग तक प्रत्यय अंत यशाम ते धातु संज्ञा सु गोपाय की धातु संज्ञा हो गई धातु तो लड़ा दे गोपाय तीप शब हो गया गोपाय ती बन गया लीट आने पर आयादय आर्ध धातु के वाह लीट में आर्ध धातु है तो आयादि विकल्प से आर्ध धातु विवक्षायाम आयादो वा आय होने पर गोपाय काश प्रत्यय दाम मंत्रे लिटी काश प्रत्याद आम अमंत्र लिटी मंत्र भिन्न में काश प्रत्याद काश धातु हो प्रत्यांत भ्यश्च आम सात लिटी न तो मंत्र मंत्र में नहीं होगा यहाँ भारतीय कहते काश प्रत्याद नहीं करके काश से अनेकाज ग्रहण कर्तव्यम काश प्रत्यय काश धातु और अनेकाज हो तो सूत्र प्रत्यय ग्रहण को हटा करे काश प्रत्यय जो प्रत्याद दिया है प्रत्यय ग्रहणम अपनीय तस्थाने अनेकाचित वाच्यम अनेकाच अनेकाच होने से प्रत्यांत हो अथवा नहीं हो आम हो जाएगा अभी गोपाय अनेकाच है आर्ध धातु के इत्यधिकृत्य अतो लोप आर्ध धातु उपदेश काले यद अकारांतम तस्य अकारस्य लोप स्याद आर्ध धातु के आम हुआ गोपाय के आगे आम हो गया काशी अनेकाच आम वक्तव्य आया गोपाय अगर आम गोपाय के अकार का लोप होगा अतो लोप आर्ध धातु के उपदेश यद अदंतम यद अकारांत तस्य अभी यहाँ देखो लेकर देखाओ गोपाय अगर आम आर्ध धातु उपदेश कौन है अकार कौन है किसका लोप होता है बताओ आर्ध धातु उपदेश यद अकारांतम क्या होता है लेकिन आर्ध धातु उपदेश कौन है अदंत कौन आर्ध धातु उपदेश कौन है अदंत कौन है आर्ध धातु क्या है गोपाय गोपाय किस आर्ध धातु उपदेश है आर्ध धातु उपदेश कौन है ये दिखाना पड़ेगा ना आर्ध धातु उपदेश काल में आर्ध धातु उपदेश कौन है गोपाय आर्ध धातु उपदेश है हाँ आर्ध धातु को उपदेश है यद अदंतम आर्ध धातु को उपदेश गोपाय आर्ध धातु को उपदेश होगा गोपाय आर्ध धातु है क्या हाँ आर्ध धातु उपदेश है यद अदंतम अदंत है कौन गोपाय अदंत आर्ध धातु उपदेश है हैं तो सूत्र कैसे लगेगा आर्ध धातु उपदेश यद अदंतम आर्ध धातु के आम आर्ध धातु उपदेश काल में आम जब होता है यद अदंतम अदंत कौन है गोपाय अदंत है जो आर्ध धातु को उपदेश हो वो अदंत होना नहीं कहीं कहीं कोई कहेंगे आय आर्ध धातु के है वो अदंत है आय तो अदंत है आय आर्ध धातु को भी है आय अदंत है आर्ध धातु को भी है आर्ध धातु को उपदेश है यद अदंतम कोई कहेंगे आय आय आर्ध धातु उपदेश है और अदंत है आय गोपाय कहें तो गलती है आय आर्ध धातु उपदेश अदंत है उसका क्या आर्ध धातु उपदेश है आम आम आर्ध धातु जब आता है अदंत गोपाय य के अकार का लोप होगा आर्ध धातु का आम परे रहते आर्ध धातु उपदेश हो गया कौन आम आर्धातु का आम उपदेश काल में जो अदंत है, कौन अदंत है? गोपाय, उसका काल लोप है तो गोपा क्या बन जाएगा? गोपायाम। गोपायाम के आगे क्या सूत्र लगेगा? आम, आम पर से लिट का लोक हो जाएगा। लिट लोक होने पर फिर क्या सूत्र लगेगा? क्रियाचान प्रयोजित लिट क्री घोष आ जाएगा। तो गोपायाम के आगे क्री लिट चकार, गोपायन चकार भू आएगा तो गोपायम बहु और आस गोपायम आस। ये आधातु को होने पर विकल्प से होगा आय, जब आय नहीं होगा धातु क्या रहेगा? गोप धातु लिट में बनेगा जुगोप। बोलो आगे, जुगोप उदित हन से विकल्प सीट होगा। थल में ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा? जुगो पिथ, ईट नहीं होगा तो जुगो थ गुण होगा। थल कित है ना, क्यों नहीं कित? क्यों नहीं असम वाले ईट कित नहीं? बोलो थल कित है ना, नहीं बोलो क्यों नहीं? अपित कित होता है ये पित, जुगो पिथ जुगो थ, और कहाँ ईट होता है? भस्म से विकल्प ईट होगा। ईट पक्ष में क्या बनेगा? गुण होगा ना, जुगु पिब, ईट नहीं होगा तो जुगु पब। और माँ में लूट लकार में आम आया होगा, आम आम होगा ना नहीं? तो गोपाय धातु हो तो क्या रूप बनेगा? गोपायता। आया द आर्ध धातु के बाद अर्धातु को है तास, आय नहीं होगा तो क्या बनेगा? गोपिता, एक रूप बनेगा। दो रूप क्यों हुआ? बोलो दो रूप क्यों हुआ? हैं सरत श्रुति उदित होने से विकल्प सीट होने से गोपिता और गुप्ता, गुण किस पक्ष में होगा? ईट पक्ष में, अनिट पक्ष में गुण होगा। लेट में क्या बनेगा? गोपाई सति और गोपी सति गोप सति। लोट में गोपायतु और लंग में अगोपायत, विधने में गोपायत, आसिनी में गोपायात, आय पक्ष में अन्य पक्ष में क्या गोप्यात, पुगंत गुण नहीं होगा, क्या बनेगा? गोप्यात। लुंग लकार में आम होगा ना नहीं? आय होगा, आय पक्ष में रूप बनेगा अगोपाई। ध्रुव बोलो जब आय नहीं होगा ईट एक पक्ष में ईट एक भाई ईट नहीं होगा, जब ईट होगा उस पक्ष में क्या बनेगा? अगोपी। दुर्बलो अगोपी जिस पक्ष में ईट नहीं होगा उस पक्ष सिंची वृद्धि परसंबद्ध लगे या नहीं? लिख कर देखाओ, क्यों नहीं लगता है? जल्दी लिख कर देखाओ, बोलना कुछ नहीं। इलादि सिंच मांगता है क्या? सिंच वृद्धि पर इलादि मांगता है? इलादि कहाँ लिखा दें? इलादो सिंची सिंची वृद्धि में इलादो सिंची है क्या? दे उपंग, अच्छा क्या है सिंच पर में नहीं है, सीच पर नहीं होने से इगंत अंग है क्या? सिंची वृद्धि परस्पर लगन इगंत अंग होना चाहिए, इगंत है। भद्रव्रज हलंत से लगेगा, गुण करेगा बुद्धि करेगा, नेट उसको निषेध नहीं करेगा है? क्यों ईट पक्ष में निषेध करेगा? तो ईट पक्ष निषेध करेगा है? क्या बोलते हैं, अरे ईट पक्ष में निषेध करे या नहीं बोलो, हाँ तो बोलो, ईट पक्ष रूप हो गया उसमें वृद्धि नहीं हुई, ईट नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी, हैं किस सूत्र से बदब्रज बोलो, अगोपसीत अगोपताम हाँ सिच का श्रवण कहाँ नहीं हुआ मालूम है, ताम तम तो लिंग लकार में कितने रूप बनेगा, तीन, आय पक्ष में अगो पाइष्यत, ईट पक्ष में अगो पिष्यत, ईट नहीं होगा तो अगोपष्यत, आगे धूप संतापे आय हो जाएगा, धूपायति धूपायंचकार दुधूप दुधूप दुधूप दुधपतु दुधुप दुधुप और ईट नहीं तल में क्या बनेगा क्या बनेगा दुधोपित बनेगा दुधुपित धू दीर्घ है दुधुपित ईट नहीं होगा तो दुधुप्त वस मस में दुधुपिब दुधुप दुधुपिम दुधुम लुट ने लिट ईट विकल्प से होगा धूप, अच्छा धूप उदित नहीं है, अच्छा उदित नहीं तो एक ही रूपये थर में क्या बनेगा दुधो पिथ व में दुधो पिब दुधो पिम, हाँ ईट नहीं है, ताश में आय होगा, आय पक्ष में क्या बनेगा धूप आयिता, आय नहीं होगा तो धूपिता पुगंध गुण होगा ना नहीं है, गुण नहीं होगा क्यों नहीं बोलो है बोलते हो कुछ लघुपद नहीं उपदा में क्या है क्या है लघु नहीं तो दीर्घ कहना गुरु बोलो गुरु है हाँ लौंग में क्या बनेगा है अधुपायत अधुपायत विदेह में धुपायत असली में धूप्यात और धूपायात लुंग में आय पक्ष में अधूपायित आय नहीं होगा तो अधूपित बदबर जहाँ तो वृद्धि नहीं होगी क्यों नेटी हाँ बदबर जो नेट निषेध कर देगा ईट नहीं करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी ईट नित्य है लिंग लगाने में आय पक्ष में अधोपाइष्यत आय नहीं होगा तो अधोपिष्यत आगे जप जल्प व्यक्ता मैजी जप मानस जप चप सांत्वने सप समवाय समवाय संबंध सम्यक ज्ञान सपति जप का लिट में क्या बनेगा जेपतु जजाप जल्प का जजल्प जजल्पतु हो जप का लुंग में क्या बनेगा दो बन जाएगा जल्प का लुंग में एक बनेगा चप का लिट में क्या बनेगा चचाप चेपतु हो लुंग में सप का भी इसी प्रकार सेपतु रप का राप रेपतु लप का अपलेपतु चुप मंदगत में चौपति चुचोप चौपिता लुंग में अचुपित आसनी में है चुप्या तुप तुम्फ तुर्प तुम्फ तुप तुम्फ तुम्प तुर्प तुम्फ ये सब हिंसा है तुप का लिट में क्या बनेगा तुतुप तुतुपतु तुम्फ का तुतुम्फ तुतुम्फतु आश्रय में क्या बनेगा तुम्प का है तुप्याद बनेगा लोप हो जाएगा तुर्प का लिट में तुत्रुप तुत्रुपतु आश्रय में तृप्यात तुरुप का आसने में क्या बनेगा तृप्यात तुप का लंग में क्या बनेगा अतुफत लुंग में है अतुफित तुम्फ का लिट में बोलो तुतुम्फ तुतुम्फतु आसने में तुप्यात लिंग में अतम फिश तुर्फ का आचरण में क्या बनेगा तुर्फ्या तिलिट में तो तुर्फ तुत्रुफ लंग में अतुर्फत तुरुफ का आचरण में क्या बनेगा तुर्फ्यात संयोगात परस लिट कित भाव तलुप न कहाँ जब तुम प धातु ये तुरुफ धातु संयोग वन से लिट लकार में नलुप नहीं होगा और आश्रय में हो जाएगा। प्राग तुम्पतो गवि कर्तरीति पारस्करादिगणे पाठाद सुट तुम्पति के पहले सुट हो गया तो प्रस्तुम्पति बन गया गौ हो सुट हुआ प्रस्तुम्पति। तुम्पति में स्तिपा निर्देशाद यंगल की न वो जो तुप तुम्प धातु है स्तिप है प्राग तुम्पतो यंगलुकन से तो तुम पीति बना यहाँ सूट नहीं हुआ क्योंकि प्राग तुम पतो गवि कर तुम पति में स्तिप निर्देश किया स्तिपा सपानुबंधे न निर्दिष्ट यद गणे न च यत्र एकाज ग्रहणम चैव पंचेतानि न यंगलुकी। ये आया श्लोक किसके पास पुस्तक में है किसके पुस्तक में सब पुस्तक में प्रस्तुमपति को स्तिपान देश हो गया त्रुपति त्रुमपति बन गया पंचम षष्ठो निरेफा किसमें रेफ है त्रुमपति तुपति अन्य सरेफा आद्या चतर प्रथमांता प्रथमांत क्या मालूम है प्रथम वर्ग का प्रथम प वर्ग प द्वितीयांता है तत्व द्वितीयांता फ फ है अष्टावप्य उकार बंत त्रु त्रु सब पर रफ रफि अर्भ पर्व लर्व बर्व मर्व कर्व कर्व गर्व सर्व सर्व चर्व ये सब गति अर्थ के परपति बनेगा रफ का लिट में क्या बनेगा रे पतु अर्ब का लिट में आनर्व लुंग में हैं अर्ब का आरबीत रफी का क्या बनेगा लुंग में रम्फित असली में रम्फ्यात पर्व का लिट में पपर्व आगे पपर्वतु लर्व का लुंग में अलर्वित बर्व का लिंग में अबर विषयात मर्व का लंग बोलो अमरवत कर्व का लिट बोलो चकर्व चक्रतु खर्व का लिट में चकर्व लुंग में एक रुपये दो रुपये एक रुपये गर्भ का लुंग में अगर्भित लिट में जगर्व सर्व का असली में सर्व्या त्रिलिंग में सर्व का भी सर्व बन जाएगा ऐसे चर्व लिट में बोलो चचर्व चचर्व तु तत्व दो द्वितीयांत तत् एकादश तृतीयांत प फ ब ब है द्वितीय तृतीय मुता सर्व रूपधा रूपधा में कुबी आच्छादने कुंभती लिट में लुंग में अकुंभित लुबिका लुम्बती लिट में लुलुम्ब लंग में अलुम्ब तुबिका अर्धन हिंसार्थ में गति अर्धन तुम्बती लिट में तुतुम्ब चुबिका चुम्बती लिट में चुचुम्ब श्रीभु श्रीम्भु हिंसार्थ श्रीभु का एक एक रूप लेकर देखो 430 लिट भी प्रथम पुरुष लिट प्रथम पुरुष लिखो लिट लीट लगा रहे प्रथम पुरुष भी लिखो लीट लगा प्रथम पुरुष लीट लगा प्रथम पुरुष लिखो प्रथम पुरुष तीन रूप कौन सा रूप है भाव नहीं 430 बताया 430 में कौन है श्रीभु लीट लगा प्रथम पुरुष लीट लगा का प्रथम पुरुष ये सतर्भु कहाँ का असली हाँ ये अतनपद लिखा है क्या लीट लकार कहाँ हुआ प्रथम पुरुष हो गया ये क्या है सर्भ्यात है श्रीभ्यात सर्भ श्रीभ्यात लीट लकार असल में क्या बनेगा श्रीभ्यात श्रीम्भु इंसार्थ श्रिम्भु का श्रिम्भति बनेगा गुण कहाँ होगा इसका किस लकार में गुण नहीं होगा। लिट में क्या बनेगा? सश्रिंभ आगे लुंग में अश्रिंभित अश्लिम में श्रिंभ्यात श्रिभ्यात हाँ उपदा में है लोप हो जाए क्या बनेगा? श्रिभ्यात शिभु सिभित एक शिभ में नुम हो जाएगा सिंभ्यात बनेगा शिभु का शिभु लिट में क्या बनेगा? शिशेभ शिशिभतु बनेगा। लुंग में असेभित असेभित बनेगा वृद्धि होगी। हाँ आगे शुभ शुंभ भाषण शोभते बनेगा शुंभ का लिट में सुशुंभे सुशुंभ सुशुंभ तो शुंभ लंग में अशुंभत अथ अनुनासिकांता तत्र कम्यंता अनुदाते तो दस अनुदाते तो उनसे क्या होगा? आत्मन तो घिणी घूणी घृणी ग्रहणी इसमें नूम किसमें किस धातु में होगा? तीन धातु नूम होगा। नूम होने पर स्तुत हो जाएगा घृणती घृणते लिट में जिघिणे घूणी का क्या बनेगा? घृणते लिट में जुघुणे घृणी का घृणते हाँ घृणी घृणी का जघृणे जघृणे लौंग में क्या बनेगा? घृण का अग्रिण अग्रिणत अग्रिणत आसने में घृणशिष्ट नुम होगा घृणशिष्ट घूण घूर्ण ब्राह्मणे घूण का घूणति बनेगा लेट में क्या बनेगा? हैं जुगुणे गुण होगा पुगंत जुगुणे जुगुणाते लूट में क्या बनेगा? घोणिता लंग में अघुण आसने में क्या घोनिष्ठ गुण हो जाएगा। लुंग में अघोनिष्ठ घूर्ण का लिट में क्या बनेगा? जुगुर्णे लंग में अघूर्णत आसने में घूर्णिशिष्ट इमुतुदादु परस्मृति में पण व्यवहार तुतुच पण च पण है और पण पण स्तुता वे तुत्व संबध्यते पण व्यवहार स्तुतौच आगे पण च यदि पण भी व्यवहार स्तुति दोनों होता तो एक साथ पण पण दोनों कहते। अलग करने से केवल पण धातु स्तुति अर्थ के व्यवहार नहीं स्तुत्व इतव संबध्यते पृथक निर्देशात और गुप धूप विशी पणि पणि भी आय पणि पणि भी आय दिया है ना पण के साथ पण पढ़ने से पण धातु किस अर्थक हुआ? स्तुत्य अर्थक तो पण धातु स्तुत्य अर्थ होने पर ही आय प्रत्यय होगा। अन्य अर्थ में आय प्रत्यय नहीं होगा। किस अर्थ में आय प्रत्यय नहीं होगा? व्यवहार अर्थ में देखो पण्य साहचर्याद पणेरअपि स्तुतावेव आय प्रत्यय पण पणि धातु से पण धातु से पण धातु क्या क्या अर्थ है? व्यवहार स्तुति पण धातु से आय किस सूत्र से होगा? गुप धूप विशी पणि पणि भ्याय पण धातु से आय किस अर्थ में धातु में तुत्य अर्थ में व्यवहार अर्थ में आय प्रत्यय नहीं होगा। व्यवहार हेतु पणते आय नहीं हुआ। लेट में क्या बने पण का पेणे पेणाते पेणे रे लुट में पणिता असले में लुंग में अपनिष्ठ अच्छा स्तुता अनुबंध से केवल चरितार्थत्वाद आय प्रत्यंता न आत्मने पद तो पण में अ है अनुदात अनुदाते थे तो स्तुत्यर्थ में अनुबंध से केवल चरितार्थत्वाद स्तुत्यर्थ में अनुबंध से अपण में अ है आय होगा आयादय अर्ध धातु के वा अर्ध धातु के में पण धातु का आय प्रत्यय होगा नित्य विकल्प जिस पक्ष में आय नहीं होगा उसी पक्ष में पण धातु से आत्मन पद है परस्म पद होगा। आत्म स्तुत्व अनुबंध से केवल चरितार्थत्वाद आय प्रत्यंता न आत्मन पदम आय प्रत्यंत से आत्मन पद नहीं होगा तो बन गया पणायति पण से आय हुआ पणायति। किस अर्थ पणायति का अर्थ क्या होगा? स्तुत्य अर्थ व्यवहार अर्थ में आय होगा पणायति पण धातु का रूप लट लकार में क्या बना पणायति और व्यवहार अर्थ में क्या बनेगा? पणत में आत्मनिपद हुआ और पणायत में पण में जो अ था अनुदात हुआ पणत में आत्मनिपद है और पणायति लिट में क्या बनेगा? पणायन चकार आम हो गया किस सूत्र से? हाँ पणाय और जब आय नहीं होगा पेणे आत्मनिपद होगा। देखो लिट लकार में परस्मपद होगा आत्मनिपद होगा, पेणे का क्या अर्थ होगा? तृतीय अर्थ में, और पणाय चकार का तृतीय अर्थ है। अब व्यवहार में क्या बनेगा? व्यवहार में भी पेण बनेगा। पणायितासी पणितासी विकल्प से आय हुआ, पणायात पणिशिष्ट पणिशिष्ट में आत्मनिपद हो गया, पणायत में परस्म पणायति, ये पणायति के कहाँ का रूप है? किसका? पन्न धातु का आय होकर के पनायति पनायन चकार और पेने लिट में पेने बनेगा। लूट में क्या बनेगा? पनायिता पनिता ये आत्मनिपद है दोनों, और लंग में लंगे अपनायत और एक रूप बनेगा। लिंग लकार में अपनायित और अपनी शत आत्मनिपद, लिंग अपनी शत ओम नेता।